Sura 98. Al-Bayyina. Dokaz jasni. Medina. 8 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobožci odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste. فيها كتب قيمة. U kojima su propisi ispravni. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobožci bit će sigurno u vatri džehennemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. Innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariya. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khashiya rabbah. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga.